Mukhang bibig sa Diyos yung naririnig mo ba ako? Ikaw lang pwedeng manghusga sa aming pagkatao. Di ko masunod yung iba kong pinapayo. Oo, nanood lang sila nung nadapa ko. Sabi niya wala raw akong puso, kinapa ko. Andito pa naman kaso walang pakiramdam ko. Interes na magkalokohan na naman tayo. Pagod nung umunawa pa uli ng panggagago. Kung saan ako nanggaling ha, di ko rin akalaing. Sa harap ng entablado ako dadalin ng hangin. Sa likod ng mga tawa may pasakit na palaging. Di ko pwedeng ipakita sa naniniwala sakin. Kaya buti na'y wala ka mahinang ipinanganak. Mapatawad mo ko sana sa mali kong nagawa. At mga gabi-gabing wasak, bugan ng puso kada shot. Yan din ang mga dahilan kung ba't ko gagawin lahat. Mukhang bibig sa Diyos yung naririnig mo ba ako? Ikaw lang pwedeng manghusga sa aming pagkatao. Di ko masunod yung iba kong pinapayo. Oo, nanood lang sila nung nadapa ko. Sabi niya wala raw akong puso, kinapa ko. Andito pa naman kaso walang pakiramdam ko. Interes na magkalokohan na naman tayo. Pagod nung umunawa pa uli ng panggagago. Kada makikita kong malayo pa sa kalahate nung katuparan to, ayoko na bumalik sa dati. Madalas sa harapan ng salamin ko nasasabi. Dibayan mo dibali, di naman ganito palagi. Nung wala kong makapa, sapita ka na wala din. Kaibigan at babae kung mahal ako kunyari. Madalas sa harapan ng salamin ko nasasabi. Dibayan mo dibali, di naman ganito palagi. Kung bukang bibig sa Diyos yung naririnig mo ba ako? Ikaw lang pwedeng manghusga sa aming pagkatao. Di ko masunod yung iba kong pinapayo. Oo, nanood lang sila nung nadapa ko. Sabi niya wala raw akong puso, kinapa ko. Andito pa naman kaso walang pakiramdam ko. Interes na magkalokohan na naman tayo. Pagod nang umunawa pa uli ng panggagawa.